Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 10. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Zenin imasu ka? Yani, je, wote wapo? Musika katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna atafanyiwa uchunguzi wa afya katika chuo chake. Wanafunzi wamekusanyika katika eneo la kufanyiwa uchunguzi. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 10. Usemi wetu wa msingi ni Zenin imasu ka? Je, wote wapo? はじめに身長と体重を測ります。全員いますか?アンナさんがいません。すみません。遅れました。さあ、 hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya leo. Professor Suzuki anawaambia wanafunzi. はじめに身長と体重を測ります。 Kwanza tutapima urefu na uzito wenu. Ninapopima uzito wangu huwa ninahisi dokidoki, yani wasiwasi. Vizuri sana Paul. Umetumia tanakali sauti uliojifundisha katika somo la 8. Hajime ni inamaanisha kwanza. Shincho ni urefu. To ni na inaunganisha nomino na nomino. Taiju ni uzito. O inaonyesha mtendwa. Hakarimasu ni kitenzi kinachomaanisha kupima. Sasa Profesa Suzuki anauliza. Zenin imasu ka? Je, wote wapo? Huo ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Zenin ni watu wote. Katika muktadha wa leo inamaanisha wanafunzi wote. Imasu ka? Inajumuisha imasu, kitenzi kinachoashiria uwepo wa watu, na ka inayogeuza sentensi na kuwa swali. Unatamka swali kwa toni ya juu. Hebu tujaribu kutamka pamoja. Zenin imasu ka? Katika somo la 7 tulijifunzia kwamba arimasu ni kitenzi kinachoashiria uwepo wa kitu. Hapa hatuwezi kusema arimasu? Hapana. Arimasu inaonyesha kuwepo kwa vitu. Unatumia imasu kwa ajili ya kuonyesha uwepo wa watu ama wanyama. Tuseme kwa mfano mbwa yupo hapa. Mbwa ni inu. Kwa hiyo unasema inuga imasu, au sio? Hiyo ni kweli Paul. Hebu turudi tena kwenye mazungumzo yetu ya leo. Profesa Suzuki aliuliza, wanafunzi wote wako hapa? Rodrigo, mwanafunzi mwenza wa Anna, akajibu. Anna-san ga imasen. Anna hayupo. Anna-san ni Anna pamoja na san, inayotumika wakati wa kutamka jina kwa ajili ya kuonesha heshima. Na inaonyesha kiima, lakini hata ukisema ga utaeleweka. Imasen yani hakuna. Katika muktadha huu hayupo ni namna ya kukanusha ya imasu, yani yupo. Oh, ni kitu gani kilichomtokea Anna? Kwa wakati huo ghafla mlango ulifunguka na Anna akaingia huku akipumua haraka haraka. Sumimasen, okuremashita. Samahani, nimechelewa. Alionekana kana kwamba alipitwa na usingizi. Sumimasen ni samahani. Katika somo la 7 ulijifunza kusema sumimasen unapotaka kumsemesha mtu. Pia unaweza kutumia neno hili unapoomba samahani, kama ilivyo katika muktadha huu. Okuremashita ni umbo la wakati uliopita la okuremasu, kitenzi kinachomaanisha kuchelewa. Namna ya kugeuza umbo la kitenzi cha mas na kuwa katika hali ya umbo la wakati uliopita, unabadilisha mas na kuwa mashita. Kwa Kijapani unatumia umbo la wakati uliopita na timilifu kuelezea ambayo yameshatendeka. Kama ni hivyo, Paul, hili ni swali kwako. Unasemaje nimekula kwa Kijapani? Ninakula ni tabemasu. Kwa hiyo ni tabemashita? Uko sahihi kabisa. Sasa baada ya kuelewa mazungumzo ya leo ya somo la 10, hebu tusikilize tena mazungumzo hayo. Usemi wa msingi hii leo ni Zenin imasu ka? Je, wote wapo? Hmm. はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません、遅れました。 Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kona hii ni Profesa Akane Tokunaga. Atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tumejifunza imas, kitenzi kinachoashiria uwepo wa watu au wanyama. Awali tulijifunza neno linalofanana na hilo, arimas, yani kuwepo. Tunawezaje kutofautisha maneno hayo? Tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ocheemasho. Anasema katika somo la saba, Ana alishangaa alipoona keki nyingi kwenye duka la kuuza keki na akasema keki ga ippai arimasu. Yani kuna keki nyingi. Katika muktadha huu, ikiwa kiima kinahusu vitu visivyo na uhai, unatumia arimasu. Unaamua utumie arimasu ama imasu kwa kuzingatia sio tu ikiwa kitu kina uhai au la, bali pia kwa kuangalia ikiwa kinaweza kujisongeza chenyewe ama la. Mimea ni vitu vilivyo hai, lakini haviwezi kusongea, kwa hiyo unatumia arimasu kuviashiria. Samaki wanaouzwa dukani hawawezi kusongea, kwa hiyo unatumia arimasu, lakini samaki anayeogelea unatumia imasu. Mabasi na magari hayawezi kujisongeza yenyewe, lakini ikiwa yatakuwa na madereva wanayoyaendesha, unatumia neno imasu. Kwa kifupi, kitenzi kinachoashiria uwepo wa watu na wanyama ni imasu. Umbo la kukanusha kwake ni imasen, yani kutokuwepo. Unapozungumzia uwepo wa vitu visivyo na uhai unatumia arimasu. Kukanusha kwake ni arimasen, kutokuwepo. Hayo ndio tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paul, maneno yafuatayo yanaweza kutumiwa kuonyesha hisia iwapo utapata majibu ya mtihani. Gakkuri. Sidhani kama neno hilo linaonyesha furaha. Hiyo ni kweli. Unasema hivyo ikiwa umekatishwa tamaa. Kwa mfano, unaweza kulisema ikiwa umeshindwa katika mashindano ya mchezo fulani. Pia kuna usemi mwingine ambao una maana sawia na huo. Nafahamu usemi huo. Gan mara nyingi hutumiwa kwenye katuni za manga, hasa katika matukio ambayo wahusika wameshitushwa na kitu fulani na hawajui cha kufanya. Gan. Kwa kusema neno hilo peke yake, unaweza kuonyesha vile ambavyo umeshitushwa na kukatishwa tamaa. Lakini ni matumaini yetu kwamba hatutakutana na matukio yatakayolazimu kusema maneno kama hayo ambayo yanaashiria huzuni. Katika kona ya tanakali sauti kwa hii leo umejifunza kuhusu gakkuri na gan. Kabla ya kukamilisha, ni wakati wa kona ya tafakuri ya Ana. Jua. Leo nimechelewa kidogo tu, lakini nimesikia nchini Japani wale wanaochelewa katika mikutano hawaaminiki. Gan. Bila shaka umefurahia somo la 10. Usemi wa msingi hii leo ni Zenin imasu ka? Je, wote wapo? Pia umefahamu jinsi ya kutumia neno imasu kuashiria uwepo wa binadamu na wanyama, ila hali unatumia arimasu kuashiria uwepo wa vitu visivyo na uhai. Tafadhali jifunze maneno hayo kwa pamoja. Katika kipindi kijacho, Ana atamwalika Sakura kwenye sherehe. Hadi wakati mwingine.